слухаюць за кратамі. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добрый дзень. Сёння мы працягнем размову пра песні, якія ведаюць ды слухаюць за кратамі. Адны называюць гэты жанр блатняком, другія дваравымі або лягернымі песнямі, трэція турэмным шансонам. Госць праграмы паэт Уладзімір Некляеў, дарэчы, знаўца жанру, у свой час сам паспытаў турэмнай баланды, будучы кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 быў арыштаваны ў дзень галасавання 19 снежня. Сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. У нашай праграме тыдзень таму мы пачалі з ім размову з муркі і скончылі песнямі сталінскіх лягераў, ды такім выканаўцам часоў хрушчоўскай адлігі, як Аркадзь Северны. У 1950-1960-е яго называлі каралём жанру. Слова паэта Уладзіміру Некляеву. Ёсцека у гэтых усіх вершах, песнях турэмных такая штуковіна. Яны не ўдаелістыя, аўтары іх не замарочваліся на складаных метафарах. Дом, сям'я, бацькі. Вось вакол гэтага ўсё і круціцца там. Яшчэ прысутнічае ці вернасць, ці здрада, ці высокае сяброўства, ці ягоная імітацыя. І адносіны, там у кожнай песні ёсць адносіны, іншым часам прыхаваныя, а іншым часам наўпрост выказаныя асобы і ўлады. І гэта адносіны заўсёды былі несправядлівыя. Трэба дадаць пра такую прыкмету часу, а менавіта 1960-х гадоў, якая безумоўна паўплывала на рост папулярнасці жанру ў грамадстве. Я маю на ўвазе з'яўлення ў многіх савецкіх дамах айчынных магнітафонаў-катушачнікаў. Недзе сотымі копіямі на бабінах гэтых паўзабароненых уладамі песень. Менавіта ў тыя гады ў такім магнітафонна-стужкавым стане да сваёй публікі прыйшоў Уладзімір Высоцкі. Гэта ўжо былі не то які песні пра зону, арышты, міліцыю, злодзейскую дружбу, хоць і пра гэта таксама, але пра убачанае не так, як было прынята бачыць нядаўнюю вайну, перамогу, штрафнікоў, дзяцей пасляваеннага пакалення, многае іншае. Вялікім шчасцем у тыя часы было трапіць на канцэрты Уладзіміра Высоцкага. Пытанне да Уладзіміра Некляева. Ці даводзілася вам бываць на канцэртах Высоцкага, быць увогуле знаёмым з гэтым чалавекам? Я вучыўся ў літінстытуце і пазнаёміўся з Уладзіміром Высоцкім. Не скажу, што надта блізка, але да такой ступені, што аднойчы ён запрасіў мяне на свой канцэрт у Падмасковы, у Пушкіна. І там, сходка, не сходка гэтых злодзеяў у законе, але нешта падобнае да яе адбывалася. І яго там успрымалі як свайго абсалютна. І устаў адзін чалавек і спытаў: «Владзімір, а дзе вы сядзелі?» Ён неяк сышоў ад гэтага пытання, не сказаў наўпрост, што ён нідзе не сядзеў, а проста выкруціўся, узяў гітару: «Давайте я вам лепш спяю». Зараз урывак запісу з аднаго з канцэртаў Уладзіміра Высоцкага, які адбыўся ў 1979 годзе ў канадскім Таронта. Свой выступ бард пачаў менавіта з блатных песень. Я сейчас тогда сделаю так. Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, сетовали всячески. Я считаю, что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки и простоты, такой нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни. Я хочу вам маленький такой попурри из этих песен. Все позади, и КПЗ, и суд, и прокуроры, даже судьи с адвокатом, теперь я жду, куда, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда, куда меня пошлют. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня из весны. За меня невеста отрыдает честно. За меня ребята отдадут долги. За меня другие поют все песни. И, быть может, выпью за меня враги. За меня другие отпоют все песни. И, быть может, выпью за меня враги. Праз гэтую творчасць, праз тое, што ён зрабіў вось у гэтым жанры блатной турэмнай песні, і ўзнікла ягоная найперш папулярнасць. Пасля ўжо пайшлі больш складаныя рэчы. З гэтага я не думаў, што беларускім асяродку гэтыя песні будуць таксама запатрабаваныя, як у асяродку расійскім. Але баяр заўжды здаровы, баяр на ўсё гатовы, і пыл як з дываноў мы выкалочваем з дарог, і нельга прыпыніцца, нагу не час мяняць, зіхцяць у нас абліччы і боты зіх хацяць. Па спаляжанай раўніне за метрам метр ідуць па Украіне жаўнеры групы цэнтр, а побач безупынна дзе мёртвы, дзе жывы, паўзуць на Украіну іх падзельнікі з Москвы. На першы, другі, разлічы, першы, другі, першы толькі крок і ў рай, першы, другі, а кожны другі страціў мазгі, і гэта ўжо цераз край. Першы, другі, першы, другі, першы, другі. Жыццё наперадзе з вясной, за спінай смерці час. Не трэба думаць, з намі той, хто думае за нас. Жывымі хоць стамлёнымі дадому дойдзем там, дзе грэткіны з матрёнамі аддзякай будуць нам. Всё прыйдзе, а на плыні за метрам метр. Зараз гучыць беларуская варыяцыя на тэму песня ранняга Высоцкага «Салдаты групы Цэнтр». Яе аўтар, аматар творчасці гэтага музыкі ды паэта Сяржук Сокалаў-Воіш расказвае пра сучасную краіну. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму, прысвечаную турэмным песням да іх выканаўцам. Разам з Высоцкім можна прывесці іншыя імёны паэтаў, выканаўцаў турэмнага песеннага жанру, якія, выступаючы перад вязнямі, назіраючы за іх становішчам, неяк імкнуліся дапамагчы ім. Той жа Уладзімір Высоцкі, які падчас канцэртаў на зоне ў Сібіры не быў абыякавы, калі зэкі звярталіся да яго з нейкімі просьбамі. Вядома, што калі зэкі паскардзіліся, што адзін з сядзельцаў несправядліва быў пасаджаны ў карцэр, спевак дамовіўся з начальствам калоніі, яму пайшлі на сустрач і выпусцілі зняволенага з карцэру. Або ёсць прыклад Александра Розенбаума, які гадоў 15 шэстуе над дзіцячай калоніі пад Піцерам і за ўвесь час мае толькі падзякі ад былых выхаванцаў. Вядома таксама, што ён некалі да памог выбрацца з турмы свайму сябру па рок-н-рольнаму юнацтву. Пытанне да Уладзіміра Некляева. Вам самому даводзілася выступаць у гэтых установах і пра што-небудзь падобнае прасіць турэмнае начальства? Я не аднойчы быў у турмах і сам выступаў, там чытаў вершы. І не толькі я, шмат маіх знаёмых Я выступал, скажем, у Городник. Добро, вельми помню. Той день мне тяжко выйти на памяти. Але что мы могли зробить? Конечно, пошля, значит, сядели с начальником турмы, с каравнистом, ну, говорили про то, как бы вот нечто. Что как бы нечто? Все у нас по закону, товарищ поэт. Что вы тут нам выказываете некие ваши пожадания? У нас и так все добро. Кто правильно себе поводит в стране, то мая все, что необходимо. Ну, а кто неправильно, то до того более жесткие потребования. Так что не думаю, что опрос некой эмоциональной допомоги еще что-нибудь можно было в тот час сделать. Хоть в особных выпадках, и у меня в биографии есть такой выпадок, когда я конкретно допомог человеку. Это тем же Тайшетте мне один со сневольных дал лист, где описал суд, несправедливость этого суда. И я звернулся в Москве до своих знакомых, ну, в тот час довольно уплывовых людей. Была перележена его справа, и его вызвали с этого лагера. И я ведаю и иншие такие выпадки. Ну, это, видать, так само не так мало, бо коли ты в этом пути помог некому человеку, так это уже добро, во всяком выпадку. Это легче, чем некому нашкодить. Это было, але навряд ли у наших умовах можно было изменить саму систему. Ну, як это все-таки робится у інших громадствах. Да и сегодня вон кольки мы кажем про то, что умовы знахожения людей в наших турмах, это не умовы для людей, это я на своим досвиде могу сказать, на досвиде он у всех политвязня. Говорил Владимир Некляев. У эфира «Свобода у турмах», протяг программы «Не в забаве». Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя. Працягваем праграму. У 1990-е годы на постсоветской просторе з'явилось множество музыков и коллективов, которые выконывали на эстрадной сцене как старые блатные песни про житё вязня у местах позбавления воли, так и зробленные на худкую руку шматлікія подробки. По железной дорожке бегут, два вагончика письма везут, может, там и твое для меня. Выступы гэтых выканаўцаў дэманстраваліся па БТ ды па вядучых расійскіх федэральных каналах, мільённымі накладамі выдавалі кружэлкі, тады ж пачалі выпускаць касеты, напрыклад, з тымі шадэцкімі блатнымі песнямі ў выкананні Розенбаума. На пачатку 21-га стагоддзя ў дачыненні да гэтага жанру пачалі ўжываць тэрмін «расійскі шансон». Наш актыўны слухач ды чытач у мінулым не аднойчы асуджаны Зміцер Вольны, якому давялося сядзець у беларускіх турмах пры канцы мінулага ды на пачатку цяперашняга стагоддзя узгадвае. У тыя мае турэмныя гады гэтыя песні гучалі і па турэмным радыё, і з музычных цэнтраў, якія дазвалялі перадаваць зняволеным. Асабліва мне падабалася слухаць Круга, Нагавіцына, але асабліва Розенбаума. Яго старыя песні па-ранейшаму знаходжу нармальнымі, але новыя. Лічу, што пасля таго, як ён прагнуўся пад уладу, усё тое, што ён піша, слухаць немагчыма. Але я настолькі цяпер сыты гэтым блатняком, што ў цяперашнім маім жыцці, як толькі яго чую, мяне проста раздражняе. Пасля некалькі гадоў вольнага жыцця за межамі краіны, мае музычныя густы памяняліся радыкальна. Цяпер з задавальненнем хаджу ў оперу, чаго ніколі раней не мог сабе нават уявіць. Гэта быў допіс метра вольнага, і тут трэба абавязкова адзначыць тое, што сёння завецца турэмным шансонам, папулярна далёка не толькі сярод маргіналаў, і на волі, і за кратамі немала адукаваных, прасунутых людзей любіць паслухаць таго ж круга. Вось у чым сакрэт гэтай з'явы? Я зноў звяртаюся да Уладзіміра Некляева. Я не думаў, што ў беларускім асяродку гэтыя песні будуць таксама запатрабаваны як асяродку расійскім. Але гэта факт, чыннікаў шмат. У славянскім свеце ёсць гэтая рэч спалучаць крайнюю жорсткасць і гранічную сентыментальнасць. Што такое па сутнасці жыццё ў турме ці жыццё ў таталітарнай краіне? Это жорсткасць. Не так павярнуўся, і ты ўжо не ў грамадстве, а аддзелены ад яго. У той же час вот у характеры усходняго асабліва славянства вось гэты сентымент да тых, хто мучыўся, да тых, хто пакараны, і ён вельмі істотны. Я помню той начны званок. Сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал. Я полный кайф на воле мел, был поважаным человеком, и вось на зону загрымел. Стал родовым тутэйшым зэкам. Мне конвоир сказал, сынок, тут не застолье, не интима. Ах, воронок мой, воронок, чаму ж ты не проехал мимо? Убил я дни свои дарма. Гулял с компанией. Скажем, займел поспех диск Войцешкевича «Воронок», у яким я трохи поудельничал, але так не долучился до супрацы, як долучился Геннадий Буралкин. Может быть, потому что у Буралкина все-таки он старейший за меня на 10 годов. И досвід яго, и вот досвід слухача, малолетнего слухача из этих песен туремных у тих же вагонах на станциях, больше, чем мой, может быть, глыбей в ягоную душу проникла вот эта эмоция и разумение этих людей. Там, до речи, есть вельми добрые тексты. Не будь то он отседил там, ах, воронок, ты воронок, чому ты не проехал. Там абсолютно классичная, классичная, как бы, туремная песня. И меня здивил, широко сказать, поспех, який у сегодняшнем часе имел в этой диск, в этой песне, написанная и выкатанная Войцешкевичем. Значит, люди находятся внутренне в этой стане и воспринимают тематику туремных песен, как воспринимали их батьки и дяди. У нашем архиве есть запись презентации этого альбома. Это было под новый 2014 год, недзе за полгода до захода от нас, натхняльника и автора вершаў проекту поэта Геннадия Буралкина. Тады на презентации и он сказал: я хотел бы вельми, как нашу со Змитрием справу подхопили, как зарабили, может, лепш, чем мы, может, больше сучасно, чем мы. Бо белорусский шансон не повинен быть бандитским, он не повинен быть таким, який есть на русской попсовой сцене, у русских некоторых передачах. Мы поспробовали угадать, а что там люди думают, сидячи в турме, чего им хочется. Геннадий Буралкин говорил про необходимость творения на белорусской музычной просторе так званой оппозиции российскому шансону в выгляде якостной туремной поэзии да музыки. По сутности, такие авторы есть, и их имены, как кажут, широко ведомые у узких колах. Например, Кеша Гомельский, про якого все лето уже рассказывала «Свобода у турмах». Имя этого неодной часудженного творца у упершыню з'явілася на старонках папулярнай у канцы 1990-х ды пачатку нулявых газеце «Імя». Кешу Гомельскага сваім чытачам адкрыў журналіст Зміцер Падбярэцкі. Яго два выдадзеных альбомы, запісаныя з мінскімі класнымі музыкантамі. Я калі гэта пачуў, у мяне проста дрыжыкі па скуры беглі. Настолькі гэта было натуральна зроблена. Ён пакуль што так знаходзіцца ў такім стане, што не можа даваць канцэрты, ему не дазваляецца пакуль што. Але я думаю, што праз невялічкі адрэзак часу ён такі з'явіцца на сцэне. У чалавека яўна не толькі, скажам так, талент тэкставы, паэтычны, але і музычны, таму што музыка ад яго зыходзіла ўсё ж. На гітары грае, мяне любіць і слушае тот, то со мной кусок хлеба ломает. И не очень-то помню я аккордов название, но без капельки фальши поешь. Всех на свете главнее призвание. Хоть не старый, не молод, да и что толком знаю? Ничего. Только кроме того, что идея ведь дело святое. Со слезами в глаза. У працяг размовы адносна творчасці Закрата. У 1920-е гады у вязніцах СССР заахвочваўся выхад турэмных часопісаў, у якіх друкавалі вершы. Галоўнае, каб аўтары не карысталіся блатным жаргонам і не гераізавалі свой лёс. Такія былі патрабаванні. Тое, што цалкам ігнаруецца ў наш час. Але вельмі хутка такія часопісы скасавалі, каб сёння гэта было і каб зняволена пісаць вершы. Гэта штосьці сэнсоўнае ці абсалютна марная справа? Пытанне да Владзіміра Некляева. Тыя часопісы, якія выходзілі, турэмныя, яны дапамагалі людзям там знаходзіцца. Ну, кожны чалавек варты ўвагі. Ён патрабуе гэтай увагі, увагі блізкіх, увагі грамадства, на тое, што ён робіць. І калі ён піша, то ну, адно для сябе і зусім іншае, што ягоныя сябры прачытаюць там стакамернікі і скажуць: «О, Алексей, ты напісаў тое, пра што вот я думаў, але сам напісаць пра гэта не змог». У мяне ёсць, дарэчы, адзін такі рукапісны часопіс, яшчэ там мяне 70-х гадоў, турэмных вершаў. Тады працаваў у газеце «Знамя юнасці», вёў там літаратурнае аб'яднанне, і найбольшую колькасць лістоў я атрымліваў менавіта з турмаў. Это факт. Я прапаноўваў некалькі разоў даць тэматычныя старонкі ў газеце, але кожны раз рэдактары казалі: «Не будзем акцэнтаваць увагу на тым, што ў нас ёсць турмы, ёсць вось людзі, якія там пакутаюць і выкладаюць свае пакуты рыфмамі». Так што гэта дарма скасавалі. Зусім недавно вось выйшаў адзін з маіх знаёмых, такі даволі знакаміты ў мінулым чалавек, спартсмен, і першае, што ён зрабіў, калі мы спаткаліся, пачаў мне чытаць тыя вершы, якія ён напісаў у турме, і пытацца: «Ну як ось, Пракопович, я тут напісаў». Гэта вельмі істотная душына у побыце турэмным, дазваляе выйсці з гэтага поводу за ягоныя межы. Турма — тое месца, дзе чалавеку можа прачнуцца нешта з таго, што ім у хаце ці на вуліцы спіць. Гаварыў Уладзімир Некляеў. І на заканчэнне яшчэ адно імя. Міця Аўчыннікаў, гэты таленавіты музыка, вельмі далёкі, дарэчы, ад традыцыйнага лягернага шансону, сышоў ад нас 2 гады таму ад перадазіроўкі наркотыкаў. Міцю было ўсяго 27, свае 2 першыя альбомы «Турэмныя рагі» ды «Асобы» ён запісаў у канцы нулявых у магілёўскай калоніі, куды трапіў на 5 гадоў паводле артыкулу 328. Там жа на зоне адбылася і прэзентацыя альбому. Міця Аўчынніка узгадваў: «Половили эти 2 альбома, прокачали нормально. Концерты проходили с забитым залом, причем порой видел таких людей там всех возрастов, как бы деды старые». Гэта быў фрагмент запісу, зробленага ў 2011-м, хутка пасля вызвалення музыкі з-за кратаў. У тым жа годзе праект Міці літаральна ўзарваў інтэрнэт. Адзін з трэкаў на «Кароткай». Ён выконваецца дымя чалавека, які сядзіць за наркотыкі. Стынет камень южным солнцем раскаленный, характер крапленый, дверные разъемы. Тут бы найти отмычку от светлого мира. Притормози, сестричка, я сменил квартиру. Номер моей хаты на обороте открытки. Нас охраняют солдаты, никотина в избытке. Я не гоню за волю, хотя бывает, тут все на подгоне, тут всех накрывает. Знаешь, писать неудобно, стыдно что ли? Не буду подробно, давай лучше за волю. Меня закрыли не по бесу, это моя вина. Мои интересы, это и есть тюрьма. Время от времени, на подъеме давления, я достиг сожаления о своем... Перед самой опошней своей сустречей нового 2013-го Митя написал на аккаунте у ВКонтакте. И он звернулся до усіх своих сябров, як тих, хто на волі, так і тих, хто за кратами. Хай у вас во всіх все буде чіті-питі. Будьте сумленними і справедливими. Аналізуйте себе і свої учинки. Бог давно помер, але ви – одіна надія на нешто світле. Усім музикам, де просто творчим людям, нещасним і щасливим, веселим і сумним, усім респект і розуміння. Давайте подимати нашу країну. Давайте доведем нарешті, що ми – Европа. Не соромтеся того, что вы белорусы. У любым выпадку мы больше европейцы, чем москвичи. Никому не укрыўду. Это была «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.